Olyan, mint beszélnek köcsén, nem a kocsmában. Egy youtuber mindenkit átvert. Visszanyalhat a fagyi? Nem, mit is mondjak? Szégyenben a meleg közösség. Újabb tagjukról derült ki, hogy fideszes. Jó, van ez így. Szevasz! Boldog napszakot! Jó, Istenem. Remélem, hogy mire ugye nézitek, akkor már tegnap nem én voltam az egyetlen, aki pőri gázol. Hát mondom, most nem tudom, ez van, ez az ősz. Igen. Kész, elkezdődött. Ilyen menetrendszerűen, ez szörnyű. Ezért kéne klimatizálni az iskolákat? Erre az egy hétre. Ja. Miért nem kezdenek később? Amúgy igazából ezt is lehetne tényleg. Én mindig is nagy ellenzője voltam az esernyőknek, de most vettem egyet a kínaiba idefele. Csak bementem és gondoltam, hogy csatlakozom a társadalom azon részéhez, akik esik az eső, és esik. Én jobban szeretem az eső kabátot valahogy mindig. Peti azért tudom, hogy megvett, de valahogy az esernyő feeling nem jött be nekem eddig, de... Szeretsz egy ilyen műanyag zsákban izzadni? De nem csak ilyen esőkabátok vannak, vannak már sokkal jobbak is, de vagy jó, most mindegy, vettem egyet, már kicsit szétesett itt, amikor megjöttem, de 1000 forint volt. És hol vetted? Na jó volt, tehát csatlakozni. Az utad elején vetted, és akkor így... Kb. Utam elején ott volt egy kínai, és én nem olyan bemegyek, tuti van itt ilyen. Úgy éreztem magam, mint egy ilyen NPC, aki így el. Tudod, hogy éreztem magam, mint a Rollercoaster Tycoonban, hogy elkezdett esni az eső, és akkor mentek menni az esernyőket. Úgy éreztem magam, hogy én is így elkezdett esni az eső, és így bementem, és kijöttem egy esernyőbe. És akkor mire ide értél, szétesett? Nem, hát a tetején valami történt, de szerintem jó lesz az. Ráesett az eső. Igen, nem arra tervezték, hogy vizes vagy. Csak elázott. 1000 forintért mit akarsz? Hát ez semmi. Hát igen, most már egy szendvicset kapsz annyiért, úgyhogy végül is egy ilyen bonyolult szerkezetet is meg lehet vásárolni, mint egy esernyő. Amúgy, hogyha nekem kéne összerakom egy esernyő. Nem, az nagyon egyszerű. Igen, nem viccelek, hogy bonyolult szerkezet. Csak valószínűleg minimálisra van csökkentve a gyártási... Hát valószínűleg már nagyon sok helyen tudják, hogy kell csinálni, igen. Lehet, hogy vennem kéne egy nagyon jó esernyőt. Azért tudod, mi a baj? Ugyanúgy szétesik. Elhagyod a faszba. Nem hagyom el. Elhagyom. Miért hagysz el egyet? Hol hagysz el egyet? Hát, hogyha tudnám, akkor esernyővel jöttem volna. De hogy lehet esernyőt elhagyni? Hogy lerakod egy random helyekre? Vagy... Hát általában valóban megérkezel, akkor rakod le. És hát, aztán elmész, és akkor már nem esik, és ott hagyod. De akkor tudod, hogy hol hagytad. Én nekem megvan a hely a lakásról, hogy hol van az esernyő. Vagy elviszi a szél. Amúgy igen, például az is lehet. Megvan a hely, hogy hol van az esernyő mindig. Nézem, nincs ott, jó. Hát oké, végül is beraktam a hátizsákomba, hogy mert az utóbbi pár napban azért lehetett számítani eső. Oké, ott sincs. Már meg vagyok lőve, hogy hol lehet. Ennyi. Két úgy helyen megkerested, és... Hát igen. Jó, megértem. Nem, hát így elkezdtem nézelődni otthon, de mondom, mindegy, úgyis csak maximum szemerkél. Úgyhogy eláztam. Nem is tudom, mivel kezdjük, annyi fincsi dolog történt. Hát igen, a hétvégén kaptunk hideget-meleget. Mi kollektíven, ti is, meg mi is együtt kaptuk. Rögtön egy botránnyal indult a hétvége, és aztán pedig itt volt a köcsei piknik, ahol Orbán Viktor megállt és válaszolt. Milyen vicsa, azt kell mondjam, hogy pacekul néz ki. Napszemcsi, zölding, vagy igaz ilyen... Don. Igen, egy mafiózó fej. Amúgy kicsit olyan napszövegbe válaszolgatni, ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy ne napszövegbe válaszolgasson, és ő is rájön közben. Persze, nagyon rutinos, nyilván. Igen, de amúgy tényleg olyan, mint egy ilyen mafiózó, olyan a feelingje, lehet, hogy nem véletlenül. De hát örülök, hogy készségesen válaszol, remélem, hogy bemegy a Partizánba is mondjuk egy órás interjúra mondjuk. Amúgy lassan már lesz fog következni, ami már mindent megtesz. Jó. Csak hogy releváns maradjon. Beülne a közös többszörös. Igen. A közös többszörös hatházi Orbán Magyar Péter, azt szerintem egész sokan megnézni. Bárki tartna az Orbán mellé, valószínűleg eddig sokan megnézni. Jó, hát a meghívás áll, miniszterelnök úr. Minden évben megyünk előre. 8000 orvossal többen dolgoznak ma Magyarországon, mint 2010-ben. Megemeltük a béreket. A klimatizált helységeknek a száma minden évben nő. Tehát minden évben megyünk előre az egészségügyben is. Természetesen nem értünk a munka végére. Na, mindent meg tud magyarázni. De örülök, hogy kiállt. Most már akkor nincs semmi gond. Nincs. Jó, akkor az egészségügy pipa. Amúgy sok mindenről beszél. Tehát az egészségügyről is, hogy most akkor mire érdemes költeni, és mire nem. De érdekes, a 2010-hez ilyenkor viszonyít, de amikor mondjuk a rangsorainkat kell nézni, mondjuk az EU-ban meg ilyenek, akkor nem biztos, hogy olyan fontos. Az a gond, hogy minden, amiről beszélünk, az annyi más kérdést vett fel, amiről még érdemes. Remek matematikusai vannak, akik mindig úgy számolják, és úgy rakják, hogy valahogy mégse legyen. Hát mindig kitalálnak valamit. Ugye volt ez, amikor mindent a GDP-vel magyaráztak, volt az az időszak, majd amikor lecsúsztunk a GDP rangsorba, akkor azt mondták, hogy mit teszem, hogy kell számolni, úgyhogy kiszámolták ők, hogy hogyan kéne számolni, és akkor az ez lett a megoldás. És most az effektív minimálbért találták ki, amire majd még kitérhetünk, hogyha lesz időnk valamikor, mert én is csináltam hozzá grafikákat. De valahogy mindig változik. Ez, hogy mi alapján élünk jobban, mint annó. Lépegessünk egy kicsit ebbe a videóba, nézzük meg, hogy miket mond. Egy kis Orbán brillírozást láthatunk. Hallottál, hogy felfüggesztették azt a papot, aki megállotta az önirodát? Hallottam. Hát mit szóltál ez a sztorihoz? Hát az egyházi személyek ügyei azok az egyházakhoz tartoznak, és ugye én is bízok a saját egyházi közösségem vezetőiben, bár én kábelista vagyok, de én bízok a katolikus egyházi vezetőkben is, hogy az ilyen helyzeteket meg tudják oldani. Hát az emberek a református vezetőkben is bíztak, azt mi lett belőle, nem? Örülök, hogy legalább az egyházban nem szólnak bele a minden másba. Tőlük félnek? Hát amúgy ez se teljesen biztos, hogy nem szólnak. Csak ilyenkor nem szólnak bele, hogy a felelősséget is letolják magukra. Hát megjelent egy olyan cikk is, ami arról értekezik, hogy valószínűleg Orbánnak a nem maradhat SMS-e kellett, hogy a be se eltűnjön. Én nem tudom, de nem lehetünk valószínűleg teljesen biztosak abban, hogy nincsen párbeszéd a kormány és az egyházi. Szerintem lehetséges, hogy néha beszélgetnek. Lehet. Mikor elmegy gyónni. Hát ugye Orbániknál nincs gyónás, Ádám. Ja, meg kell. Neked, mint gyakorló református, tudnod kéne. De... Jó, mert különben azt gondolod, hogy egy fideszes vagy neres megy előtted be gyónni, akkor tudod, hogy bazd meg, itt leszek egy darabig. Szóval vitja menne be előttem gyónni, azt mondanám, hogy én ezt biztos ki nem várom. De nem biztos, hogy amúgy bűnnek élni meg azokat, amiket te úgy gondolsz, hogy ez bűn volt. Hát Istennel kell számolni. Nem? Hát igen, amúgy. Ez pontosan ez a lényege. Például a Vodafone 500 milliárdot költöttek a reptérre, 1200 milliárdot. És ehhez képest az egészségügy, az úgy néz ki, ahogy nem Magyar nevezni. Péter például zsírra szelt port talált az egyik kórház plafonjára. Óvatos lennék, tehát a reptér az egy nemzeti vagyonnak a visszavásárlása. Remek. És? Nem, amúgy, de ez is, mit lehet erre mondani? Igaza van. Ez két különböző dolog. De nem arról volt szó, hogy ilyenkor azt nem ért, hogy nem arról van szó, értem, nemzeti vagyon visszavásárlása, nyilván ők így nevezik, valószínűleg ezt is ellopják, de hogy nem ez a baj, hanem a prioritások, hogy most másra kéne a pénz, és most tök másra válaszol. És ez fontos volt, ez a nemzeti vagyon visszavásárlása, amit nem tudom, fejenként hány százezret költöttünk rá. Történelmi lépés, hogy Magyarországnak legyen magyar kézben lévő infokommunikációs, telekommunikációs, nagy, nemzetközi erejű cége. Ezek mind fontos, szükséges lépések. Ezeket nem állítanám szembe egymással, mindegyiket szükség van. Költünk mind a kettőre. Egyikre is költünk, és a másikra. Most, hogy látszik a belpolitikai átrendeződése. Nekem a testőről kedvencem, ő nagyon keményen áll. A Fidesznek kell megújulnia, vagy nem? Hát a megújul... Nézze, ha már az előbb a egyházi személyekről volt szó, tehát a eklézsiát mindig meg kell reformálni. Ez egy alaptörvény. Tehát mindig kell megújulás. Az a jó dolog. Most például erről fogok beszélni. Ezekre a kérdésekre szerintem azért érdemben itt válaszolgat Orbán Viktor, rendben van. Amúgy lehet, hogy a rokonságától felvásárolt irodaházakra elköltött ugyanannyi pénz, az egy erősebb kérdés, és hát arra is elmondja, hogy hát mindent a szabályoknak megfelelően kellett végezni, és hát úgy is történt, és akkor ez így biztosan etikus is. De amúgy a beszédén viszont nagyjából ugyanazokat a dolgokat mondta el, amiket igen. Már túlsványosan is elmondott, igen. Az, hogy itt a világpolitikai átrendeződés, és hát ennek a világrendszerváltásnak a nyertesei kell, hogy legyünk. Úgyhogy ilyen szempontból annyira... És a történelme mindig a jó oldalra állunk, azt már megszoktam, nem? Igen. Inkább szerintem a lényege ennek a Köcsei pikniknek az... Miért köccse? Mert a Feri is mindig azzal jön. Van valami összefüggés? Lehet, hogy ott futnak össze a szív csakrája a földnek. De nagyon úgy tűnik. Feri is a köccsével jön, Orbánék is köccsén nyomják. Mi van ott köccsén, hogy ennyire vonzódnak a neresek oda? Kukú. Én arra gondoltam, Ádám, hogy azt nézzük meg, ahogy vonzódnak oda a neresek. Hát szerintem egy még érdekesebb oldala ennek. Mert ez egy fontos rész volt, hogy Orbán Viktor szóba állt az újságírókkal, és sok kérdést válaszolt, én javaslom, hogy például, de előtte kezdődik már ott onnan. Szóval, hogy mindenkinek tudom ajánlani, hogy nézze meg ezt az Orbán Viktor interjút, nagyon érdekes dolgokat mond érdekes kérdésekre, viszont sok másik pillanat is született itt ezen a kellemes piknikkel. Nem is értem, miért nem úgy vannak ezek a piknikek, hogy csak kocsival lehet behajtani, és akkor szóval így, hogy elkaphatják őket az újságírók, hát nem gondolták át ezt amúgy szerintem. De majd még visszatérünk néhány dologra, amit mondott miniszterelnök úr, hogyha lesz időnk rá. Hú, szóval nézzük. Ne haragudjon, de alszik a kisbaba, jó? Köszönöm szépen. Ez összeférhetően szerint, hogy a megépítési válságból kevesebbet tudnak költeni? Kijönnek a fizetésükből? Miért viszi a babát a Orbán beszédre? Annyira rossz érzésem van ez az egésszel kapcsolatban, hogy nézem. Ilyenkor emberként tényleg nagyon tudom sajnálni a Rogán Cecíliát. Hogy egyáltalán nem. Meg főleg magunkat, hogy ezt kell néznünk, és nagyon kínos. A Rogán Cecília arról kérdés, és kiveszi az 1 milliárd osztalékot egy honlapra, amit senki nem néz, csak odaadtunk neki 1 milliárd adót. Hát igen, ennek kéne valahogy másképp működnie, hogy lehet, hogy akinél a közpénz el van költve, akkor ő neki mondjuk néha rendelkezésre kéne állni, hogy válaszoljon kérdésekre. Erre azért lehetne egy jobb megoldás, mint hogy ez, hogy gyakorlatilag fut a babakocsival, hogy valahogy bemeneküljön erre a kötsei piknik. Minek megy el a családjával? Mert aki nem megy el, az lemarad. És utána meg lehet beszélni, amikor beértek, hogy ezek a rohadt újságírók, ha nem lehet élni tőlük, hogy rohadjanak meg. És közben azért ott van valószínűleg az a köcsében, az remélem ott volt, amikor ott voltak együtt, egy fedél alatt a hangulat, hogy bazd meg, ránk fog omlani ez a fos. Ránk fog omlani, omlik ránk ez a szar, és senki sem mondja ki, mindenki mosolyog, de remélem érezték a pánikot. Mert most már Magyar Péter ide vagy oda, ez a fos kezd mindenkinek leesni, hogy mekkora rohadék szar az a rendszer, amit a mi pénzünkből elmettek működtetnek, gyakorlatilag meg összeomlott az egész. Ugye erről is beszél az Orbán, hogy ugye eddig elég volt a múltra mutogatni, és most már a jövőt. Eddig elég volt? 14 évig? Igen. Hmm. Azt mondta, hogy az a belpolitikai átrendeződés az azt eredményezi, hogy eddig lehetett azt mutatni, hogy az ellenfeleik ugye mit csináltak az a saját kormányzásuk idején, és hát volt is elég szarság, amit be lehetett mutatni, és elég volt gyurcsányozni, most majd azon fog múlni a 26-os választás, hogy ki milyen jövőképet képes felmutatni, és amúgy emiatt, ugye volt ez a Bloomberges pletyka, hogy többet fog, ez. Tehát hogy iszonyunk pénzszórásba kezd majd az állam, még az is lehet, hogy... Eddig mit csinál? Mármint úgy értem, hogy megint ilyen választás előtti pénzszórásban, hogy akkor mindannyian részesülünk a közös javainkból, viszont ezt azért majd nagyon figyeljünk, hogy valóban osztogatás lesz-e, vagy pedig fosztogatás, kérem a Sas József díjamat, hogy az fog-e történni inkább, hogy felveszünk nagyon sok kínai hitelt, amit majd valakinek vissza kell fizetni, és azt tudjuk, ők meg lelépnek külföldre. Igen, ha viszont felelős kormányzást fog folytatni a Fidesz mondjuk a következő 2 évben, hogy ezzel győzzön meg minket, az szerintem egy sokkal érdekesebb változás lenne. Sokkal jobban örülnék neki. Képzeld el, 2 évig felelős kormányzást csinálnak, hogy nem megválasszák tudna. Őket. Nem tud. Tegyük fel, mondjuk a kapja, ha tudsz, van a DiCaprio, ugye? Elment igen. Orvosnak. Igen. Nem tud, nem igen. Tud, semmennyire nem érted. Csak hát most spoilerezünk. Eljátsz az orvost, nyilván semmit nem tud csinálni, és mindjárt kiderül, hogy ő az orvos. Mit csinált? Szerinted megtanult hirtelen műteni, vagy mi? Uh-huh. Nem, lelépett. Tehát nem fognak megtanulni kormányozni most hirtelen a semmiből. Fogalmuk sincs, hogy kell. Azt tudják, hogy kell lopni, elosztogatni az országot, kivinni a pénzt, behozni a pénzt. De nem példát hozol fel, Ádám, mert viszont a jogot megtanulta, és tényleg átment a vizsgán. Megteheti Orbán is, megtanulhat kormányozni, nem annyi. Szeretne. Oké, a DiCaprio fiatalabb volt. És hogy az a DiCaprio utána azt mondja, hogy hát lebuktam, hogy de most megtanultam, most már megműthetlek. Ne. Be kell nyelni, persze utána, ha egyszer veszít, akkor el lehet játszani, hogy mennyire vesztett, aztán boldogan visszavonul a kastélyába, és akkor de rossz neki. Ja, de megnézhetjük, hogy például milyen emberekkel próbálják erősíteni az érveiket, így mifelénk is, kik a szócsöveik, ezeknek az embereknek, akik majd szeretnék kérni a szavazatotokat, a szavazatainkat. Itt pont a Jessiről van szó. A Jessit azt mondjuk kinézi magától. Itt a Jessit miért ne lehetne, hogy a Hihetetlen magazin majd leigazolja? Itt, hogy nem penész, hanem zsírra szállt por volt a kórház. Szegény Jesszi, ez teljesen tönkre van, mert már az ember is. Make Europe great again. Mit keres a Trump? És egy ilyen Trump a sapkában is van. Ugye ez vicces adom, de hogy az egész Orbán meg politikusért rajongás, az annyira ilyen... Bármelyik politikusért rajongás. Hát igen. Ez van, ez, azt hittem, hogy a Besse Gergőről fogtok meg, mondtam, hogy ki van adva valami, hogy ugye minden évben az... Ki van adva, mint hogyha nem lebukott volna épp. Ezt nem kell kiadni a Besét, ezt egy jobbos oldal hozta le. Mi az, hogy ki van adva? Ez van a hírekben. Tehát a piac, tegyük fel, nem ki van adva, nincs kiadva semmi, mert nem a soros irányítja őket, hanem piaci lapon működnek. Akkor miről kéne kérdeznünk? Nem arról, ami épp érdekli az embereket? Szerintem arról, hogy Gyurcsány. Ja. Gyurcsány? Ők más nem tudják elképzelni, hogy működik egy média, mint hogy ki van adva, mit kell mondani. Ezt kivetítik a másikra, és akkor kurva büszkék magukra. Jöttök ide, elég sok. Várjál, hogy most akkor nem, kérdezek, várjál, tehát hogy kérdezek, nem, jó? Kérdezték, és kérdez, válaszol. De nem arra válaszol. Mindenki baszott évbe jöttök, és itt tipróttok. Hát ezt mondjuk ti is amúgy. Amúgy jól halljátok, közben mögötte szól a zene, ugyanis a piknik bejáratánál két rohadt nagy hangszórót kifelé fordítottak, hogy zavarják az interjúkat. Arra. Tényleg úgy tűnik, hogy valamitől tartana. Ez egy javaslat így mindenkinek, hogy nem éreznétek sokkal jobban magatokat, mondjuk 32 fok van, strandolni. Jaj, ez, Istenem, ez magas lógeci. Igen, biztos jobban érezné magát, mint hogy veled kelljen beszélni ebben az hát szívesebben csinál az ember, mint egy Jesszivel beszélget, de hát ez a munkája. És tekintve, hogy máshol nem adnak interjút ezek rengeteg ember, például az Orbán Viktor, ezért néha így az újságírók elmennek megkérdezni. Tehát a Jesszi az honnan tudna, hogy működik az újságírás? Hát hozzá elmennek ezek az emberek interjút, ja, nem érti. Hát az Orbán miért nem, várjátok, nem állnak szóval miniszterek? Hogy szegény, a Jesszi apja ilyenkor... Pedig hozzám eljönnek a műsorba, és akkor utána azt nézzük, hogy milyen cipő van azon a csajon, és akkor mondja a miniszter, hogy... Ez a nagyzás, hogy engem zavar, hogy ez nem lenne jobb Balatonon nyarád, de jó, milyen rohadt. Hogy menjetek templomba, és akkor egy kicsit így a jóisten is segít, hogy az nyomorú... Fú, geci, takarodjál. Úristen, ki átütem a momentet, hogy lehet valaki ekkora patkány? Minden kibaszott évben ide jöttök tipró. Mikor jártál utoljára az állami egészségügyben? Értem, hogy ez van most. Annyira ostoba ez az ember, hogy rosszul vagyok. Talán nem ő a legtehetségesebb ebben a... Nem a tehetsége miatt van ott, ahol van szerinted, hanem a valamilyen tehetsége miatt biztosan. Miatt. Valamilyen tehetsége miatt biztosan, de nem biztos, hogy a retorikai képességei, meg az újságírói képességei miatt. Zahagyjatok már a faszba, komolyan. A Népszava elég pörgős riportert küldött ki, úgy érzem, nem? Hát igen, itt azért voltak kérdések és válaszok, és... Inkább csak kérdések. Hát voltak válaszok is azért. De ez nekem új ez a riporter. Itt... Hát a stílusával... Be volt pörögve. Stílusával én se találkoztam még, ez nekem új volt. Én sem biztos, hogy szívesen válaszolnék így feltett kérdésekre. De mindenképp szórakoztató. Hát... Vannak benne érdekes pillanatok. Le kellett valamiről mondani az elmúlt években? Nem el a picsába. Szerintem amúgy ez egy korrekt nagyferős válasz volt. Az elmúlt években folyamatosan végig buzizták és végig pedofilezték a politikai ellenfeleiket, de közben az derül ki, hogy melegek és pedofilak kerülnek ki a Fideszből és a környezetéből. Nem gondolja, hogy ezt át kéne gondolni és le kéne ezzel állni? Nem értek egyet azzal, hogy már itt ezekkel a jelzőkkel ületünk volna, amiket ön itt említett. Az biztos, hogy az, ami most kiderült, vagy kiderülni látszik, az nem fér bele a mértékrendben. Gondolom, hogy Magyarország az unió legszegényebb országa. Ez a kedvencem. A Fidesz kormányzása alatt ez történt. Mit gondol erről? Ezt észreben alá tudja támasztani? Így van, alá lehet támasztani. Mert én egészen más statisztikákat ismerek. Akkor azt szerint... Amúgy lehet, hogy ezért kormányoznak így, mert nekik olyan adatok jönnek, hogy geszigazdagok vagyunk, minden kurva jó. Persze, hogy van pénzünk a reptérre, meg a mindenfélre. Hát persze, hogy van, mert én olyan adatokat kapok, hogy minden kurva jó. Lehet, hogy ezzel találkoznak mi ez az buborékukba. Ja. Kedik legszegényebb ország Magyarország az Unióban? Nagyjából középtájon állunk most a 27 tagállam. Ha most a GDP-re gondol, vagy pedig az állampolgárok fogyasztására? Összetett az állampolgárok fogyasztásában nehéz ebből releváns rangsort felállítani. Hát igen, mivel szarul szerepünk. Arról most jó pont, de hogyha nagyon jól szerepelnénk, akkor pont akkor nagyon releváns lenne. Az nagyon releváns lenne. Kombinált adatsorokat nézzük, akkor nagyjából középtájon vagy. Kombinálni kell őket, úgy, hogy középre kerül. Igen, például egy 1000 főre jutó kutya, mondjuk, vagy medve támadások. De amúgy, tehát tegyük hozzá azok az adatok, ami szerint Románia mögött vagyunk, ugye erről már múltkor is beszéltünk, hogy azért ez nem ilyen egyszerű. Romániában azért jóval nagyobb szegénységgel is lehet találkozni, mint Magyarországon, attól függetlenül, hogy nálunk is nagyon nagy szegénység van, mondjuk 3 millió ember, vagy 4 millió ember, az viszonylag... Az egész sok, majdnem fele az országnak csak. Majd amikor a fel lesz, akkor lesz a probléma. Most még elmarad a szegénység. Mit szól hozzá, hogy Magyarország az unió egyik legszegényebb országa, hanem a legszegényebb? Ön erre büszke? Mit gondol erről? Ő a kiáltakatásokért annól annyira, hogy megszűnt. Igen. Kösi válság! Lejjebb kellett mondani valamiről? Ki jön a fizetéséből? Ki jön a fizetéséből? Viszi a virágot is. Kinek? A Vityának? Milyen érzés, hogy eladta a hazát? Igen. De miért káromkodsz? Miért káromkodsz? Kicsit szűkebb lett az élete? Elég kijön a pénzéből? Én igazából nem a pénzemből vagy pénzért élek. Milyen könnyű, ugye? Bár mi is a pénzből élnénk. Milyen jó lehet. Ez hogy hangzik, hogy annyi... nem a pénzéből él? Az azt jelenti, hogy annyi pénzed van már, meg annyit tudsz leírni, amennyit akarsz, akkor tényleg más dolgok. És csak ugye egy embernek, aki azon gondolkozik, hogy most kaját fizessem, vagy a suliba fizessem a dolgokat, hogy kivakolják a izét, vagy volt ilyen lista, nem tudom, hogy ki mit vállal a suliban, ugye? Kivállalja a vakolást, az új izék zárt, az új nem tudom mit. Igen, kivesz szekrényt, ugye? Igen. Na, szóval aki ezen gondolkozik, hogy hát muszáj beadnom a suliba ezt is, de akkor hogy fogunk enni? Lehet, hogy nála hamarabb felmerül ez a kérdésre, hiszem, hogy a Szilárdnál annyira nem. Ugye volt ez a híres anekdóta, hogy a Sztálinék sétáltak Moszkvába az utcán, és akkor ott volt egy kéregető öregasszony, és hát gondolták, hogy adnak neki pénzt, de rájöttek, hogy nincs náluk egy kanyi se, mert soha nem kell náluk legyen pénz, mert mindent ingyen megkapnak, és így nem tudtak mit adni neki. Hát én csak remélni merem, hogy nem nincsen semmilyen hasonló helyzet náluk. Demeter Szilárdban vagy a boltban, és csak így elveszi a dolgokat. Amúgy van egy rész, azt várom, amit egy fideszes mond, és szerintem a legjobb poén az egészben. Azt nagyon nevettem. Fejlesztem azt a kis kertemet, amiben saját magnak megtermékeny. Saját kártya van. Amúgy ez kedves szerintem. Ez jó. Ez amúgy ez egy nagyon jó, ez jó üzenet. Jó húzás. Elég drága mulatság volt, viszont nagyon építi az ember lelkét. Amúgy vajon ezek az embereknek mekkora kognitív diszonanciába kell lenni, hogy itt valószínűleg ők is próbálnak magukra jó emberként nézni, hogy szükséges, rossz az, amit csinálunk, de közben valaminek jó, de hogy az elméjüknek milyen szinten kell megcsavarni ezt, hogy igazából mi vagyunk a jó fiúk. Szerintem azért nem kell nagyon. Hát biztos, de hogy így nem olyan könnyű. Valószínűleg vannak jelei, hogy a lelkük azért valahol megcsinli ezt. Egészen biztosan, meg amikor már valami féligasság mellé kell odaállnod, és az alapján meghatározni az életedet, az szerintem sokat ront a magánéletedben is szerintem. Ez az őszintétlenség, ez biztos, hogy megkárosítja a lelkedet, egyetértek vele, de hogyha azt mondják, mint ahogy itt erről majd a Demeter Szilárd is több szót ejt, hogy hát mégiscsak itt most az a tét, hogy a gyerekekhez bemennek-e transvesziták táncolni az óvodába, vagy nem. Amit lehet, azt meg kell tenni ezzel. Jós. Megoldották, hogy már vannak sulik, ahol nem tudnak bemenni, mert megszint a suli. De már biztos be nem teszik a lábukat. Mit szólnak hozzá, hogy Magyarország az unió legszegényebb ország? Önöket hogyan érinti ez? Magyarország az Európai Unió büszke tagja szerintem. Nem ez volt a... Mondjuk ebben nincs vita köztünk. Jó, igen, úgy látszik, ezt még ő is tudja megszállni. Jó, hát büszkék vagyunk. Ja, szegények. Tagok is vagyunk, büszkék is. Ja, szegények is, attól még lehetünk büszkék, nem? De ez a válaszom. Nem ez volt a kérdés, hanem az, hogy rosszul érnek az emberek. Erről mit gondol? Úristen, önnek le kellett mondania valamiről a megélhetési válságban? Ki jön a fizetéséből? Válaszoltam a kérdésére, én azt mondtam, hogy Magyarország az Európai Unió büszke tagja. Válaszolt, nem a kérdésre. De ezzel nem is lenne semmi gond, hogyha tényleg nem azért fizetnénk ezt az embert, hogy ne csak büszke tagjai legyünk az Európai Uniónak. Igen, no, büszkék tudunk lenni annélkül is, hogy ők... De ez nem kell, hogy itt rajzolt, igen. Ó, Istenem. Hát, hogy ezt kéne megkérdezni, hogy büszkék vagyunk, és akkor válaszol a másik. Na, nagy kedvencünk, szevasz, Menzer, szevasz, csá! Jónak az egyik legszegényebb országa lett a kormányzásuk alatt Magyarország. Ez nem igaz. Dehogy nem igaz, akkor ön szerint hányadik helyen áll Magyarország? Hányadik? Fél órája válaszolok, uram, legközelebb jöjjön korábban. Egy másik videóban tényleg többet szerepel a Menzer. Na, Istenem, már nagyon ki volt. Fél óráig válaszolnia kellett, hogy rohadjuk meg. A mi kurva anyánkat, nem? Kommunikációért felelek, és meg kommunikálja? Figyelj, a Menzer legalább egész sokat beszél. Mármint néha ez egy nagy probléma. De azt nem lehet mondani, hogy ő keveset beszél. Jogos, jogos. Na, meg kellett húzni a nadrág szíjat ebben a nagy szegénységben önnek? Hát nagy szegénységet nem érzek, de a nadrág szíjat mindenkinek jó meghúzni. Minden önnek jó, miről mondott le? Mondaná egy példát, hogy miről mondott le? Például a Népszaváról. Ja, igen, ez benne volt. Jó, ezt szalálkán én nagyon fölrögtem. Ezt eltaláltam. Biztos fájt. Jó van, meg van, aki humoránál van. Mire a legbüszkébb az elmúlt 14 évből? Az oktatás, a MÁV, az egészségügy, vagy a... Elég irányított kérdéseket. Kurva jó ez a kérdés. Meg ő is elmosolyodott. Kurva jó. Az oktatás, a MÁV, az egészségügy, vagy a gyerekvédelem az, amiben fantasztikus. Ott van. Tudja, nem is tudja, melyiket válasz. Egyik jobb, mint a MÁV. Isten, olyan kis mosolyogban azért kiderül, hogy tudják, miről van szó. Tök jó ez a szerkó, te találtad ki, vagy láttad újságban? Tőle tanultam. Bám! Ezt vajon kit égetett be amúgy a Jesszi? Nem tudom. Ez, hogy figyelj, Jesszi, miért nézel ki úgy, mint egy bohóc? Tőle tanultam. De te nézel ki úgy, mint egy bohóc. Nem, már fáradt volt a Jesszi. Észrevetted, Jesszi, hogy ez nem rajtam van ez a ruha, hanem rajtad. Nézd, van egy fontos részlet, ami kimaradt ezekből a videókból, és azt hiszem, hogy muszáj róla beszélnünk, mégpedig a Jesszinek az oknia. Trumpos zokni. A Jesszi ebben a cipőben és zokniban jelent meg, ahol rá van ragasztva haj is. Mert tényleg egy bohóc felszerelés, nem? Jeszenszki Zsolt, újságíró, műsorvezető, divatikon. Nem bírtak ki a telex se, hogy nem mondjam valami. A legkínosabb pillanatot azt még szeretném, hogyha fel tudnánk itt idézni. Egy gyors információt addig megosztok feltek, amíg ez megoldódik. Szóval Orbán a Lázár Jánost is megvédte, azt mondta, hogy tehát, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor abból mindenki láthatja, hogy jóval többen használják a MÁV-ot, mint néhány évvel korábban, és van is itt egy grafikon, hogyha lejjebb tekered, és hogy ebből egyértelműen kiviláglik, hogy micsoda kompetens ember Lázár János, és hogy az ő vezetésével, hogy felfut a MÁV. Na már most, hogyha igaz lenne ez a statisztika, és azt néznénk, hogy 2018-hoz képest majdnem kétszer annyi utazás történik, akkor miért férünk el a vonatokon, hogyha nem, tehát... Mi? Hogyan férünk el a vonatokon? Hát nem sikerült olyan sok új vonatot, nincs kétszer annyi vonat. Mert akkor nem volt senki járat. Ja, értem. Vagy lehet, hogy most a járat, most ez azért vasúti utas szám. Hát igen, de valójában az történik, Ádám, ez előbb a poén, hogyha valaki vesz egy országbérletet, meg egy megye, vármegye bérletet, azt mennyinek is? 56 utazásnak, 56 utasnak számolja. Na most én is havonta egyszer-kétszer ülök fel a vonatra, de hát mivel BKK bérlet helyett is jó, ezért bármegye bérletem van. Úgyhogy én ott 56 utas vagyok egy hónapban. Ha, tehát még a KSH is azt mondta, hogy valójában 2024-es számolási módszerváltás miatt ezt nem lehet összehasonlítani a korábbi adatokkal. Hát az Orbánnak mégis csak sikerült ezek szerint. Neki sikerült. De amúgy ők is tudják, hogy kamu, de azért bemondják. Vagy akkor ilyenkor vagy az. Lehet, van, hogy nem tudja. Kettő dolog van, vagy hazudik direkt, hogy megtévesszen, vagy annyira inkompetens, hogy ilyen alapdolgot nem tud. Melyik a jobb? Döntsétek el ti. Viszont mindezeket tekintetben véve mégse ez volt a legfurcsább pillanata, úgy érzem ennek az egész. Nem láttuk még a legfurcsább pillanatát ennek a Kötsei pikniknek, inkább úgy fogalmazott. Csinálunk egy boxolós képet? Magyar itt a... Vicceszet, csinálsz valamit? Megkérhetem valakit? Nagyon-nagyon biztos. 35 éves gangster rapper. 35 éves gangster rapper. Ki volt az ellenfél? Jó, láttam a Dumen Prada. Igen. Na jó, most nekivetközik a vitya, figyeld. Mi történik ezen a képernyőn? Azt kellett volna most egy viccbeli... Nem? Ez rendelt volna, igen. De a vitya csinálja neki. És akkor még nevettek is volna. Én azt sem értem, hogy miért érzi magát ennyire kínosan. Bohókás. De hogy mit csinálunk? Miért kellett összeakasztaniuk a karjukat? Utána mit... Hogy csinálsz egy boxolós képet? Én sem tudnám, hogy mit csinálja. Mit tudom én... Ilyen szíveskét kéne mutatni. Amúgy azt szerintem jobb lett volna. De annak örülök, hogy ez egy őszinte pillanat volt, és itt láthattuk így vergődni a miniszterelnök urat. És ez szerintem egy nagyon emberi pillanat, csak... Még itt, még masszív a vityának. De hát történtek más események is a múlt hét végén, amivel már ugye nem tudtunk pénteken foglalkozni. Jó, van ez így. Most már inkább csak úgy mondom, hogy volt egy ilyen sztárpapja a Megafonnak, meg a kicsit a Fidesz kommunikációjának is, mert hát a Karmelitát is ő áldotta meg, Bese Gergő atya, aki mint egy megafonos pap. Azt meg is néztük ezt a videót annól, amikor a pesti srácokat megáldották, azon jókat virultunk. Igen, igen. És hát egy érdekes színfoltja volt ennek a kommunikációs gépezetnek. Hát úgy tűnik, hogy már csak volt, mert keringett róla egy akta, miszerint... Ez volt a hír. Videó is volt, igen. De ez fent van az interneten? Az akta? A videó! A videó az elvileg fönn van az interneten, én nem találtam meg. Szerintem nem is az a legfontosabb, hogy mindenki lássa a Bese Gergő atyát pucéran. De te vagy a szerkesztő, neked validálni kell ezeket a dolgokat. Meg kell nézned szépen, végig kell nézned elejétől végig. Biztosan. Ezen a videón elvileg az arca nem látszik, csak a karkötőiről felismerhető, hogy ő kameráz egy nemi aktust, amiben több férfi részt vesz. Hát akkor csak kamerás. Hát akkor lehet, hogy ebben pont nem vett lehet, részt. Lehet, hogy közben zokogott, hogy nagyon nem akarott lenni. Na mindegy, hát ez mindig azért, mindig egy kínos pillanat, amikor valakiről ilyen intim videók kikerülnek, és hát ez nem is utána legelegánsabb ezen csáncsogni. És akkor így nézte valaki, hogy ezt a, csak így berakta délután, gondolom, és akkor az a karkötő, az ismerős. Hoppá! Megvan. Az a karkötő lesz az. Ott tartunk, hogy fel is lett függesztve papi hivatásából. Úgyhogy úgy tűnik, hogy meg hát abból is, ahogy reagált rá a NER sajtó, meg hát a NER vezetése, nem egy kamu videót találhattak hát róla. De mondom, elvileg egy akta volt, ami meg hát keringett is a kormányzati körökben. És igen, a... Hány ilyen akta keringhet még? Mi lesz még itt? De nagyon érdekes volt, ugye mindig, tehát a Bese Gergő atya is bírálta például ugye a Hodász Andrást, az LMBTQ közösséget is. A celibátusról is sokat beszélt és írt cikkeket. Igen, és azt mondta, hogy ez az a megtartóztatás, ez egy fontos része a papi hivatásnak, és hogy ő ezt nagyon sokra tartja. Hát ha valaki csinálja, nem mondta, hogy ő is csinálja. Nem? Jó, ez az a megtartóztatás. Szerintem állította. Én úgy értelmeztem. Tehát itt a probléma valójában ugye tényleg abban leledzik, hogy micsoda képmutatás folyt itt az ő részéről is, és aztán pedig kiderül, hogy hát maga is micsoda gyarló dolgoknak szokott élni. Én azt gondolom, hogy nyilván a Bese Gergő atya is egy, vagy hát a Bese Gergő is egy ember. Azt mondom, hogy és, jól csinálta. Megélte a vágyait. Most mit kell ezen izélni? Ő nem így érzi szerintem. Hát, igen, biztos bűnösnek érzi magát, meg most zavar mindenkit az, hogy kiderült nyilvánosságra, mert hogyha Fideszen belül derül ki, az még nyilván senkit se rengetett volna, meg azt mondták volna, hogy persze. Hát, a legfurcsább az egészben azok a reakciók voltak, hogy mennyire iszonyú gyorsan gyakorlatilag minden szállat elvágtak, és milyen kemény kijelentéseket tettek egyesek, akár némelyik köcsei videóban, amire... Hát így van a NER-nél, hogy mindenkit, senkit se hagynak az útszélen kivéve, hogyha nyilvánosan derül ki ez a dolog, akkor ez volt, köszi szépen, hát ezzel nincs mit csinálni. Ez, hogyha már a pártot veszélyezteti, akkor már bárkit a busz elé löknek amúgy. Szóval érdekes kettőséget érzek. Nyilván, hogyha egy Lipsiről derül ki egy ilyen, akkor mi van? Másnap azt mondja, ja, jó volt, vagy nem tudom, de hogy ez azért nem egy ilyen nagy show, inkább ez a kettősség érdekes, hogy hogy mennyire magas erkölcsi lovon ítélnek el mindenkit, miközben ők ugyanazt csinálják, de amúgy az a kettősség jutott eszembe, hogy elég sok, hogy aki a legdurvábban partizgat, az érzi, hogy a leginkább ezt titkolnia kell, vagy valamivel ellensúlyozni a külvilág felé, mert én ismerek pár Lipsit. Uh-huh. Itt találkoztam az évek során nagyon sok Lipsivel, és egyik sem partizik annyira durván, mint ezek a keresztény konzervatívak. Szóval ezekről naponta derülnek ki, hogy milyen orgiákban meg izékben vannak, és a Lipsik, akit ismerek, semmi. Megtehetnék, ha akarnak, mert miért azt csinálnak, amit akarnak, de hogy akik meg általában leginkább prédikálják ezt a erkölcsi magasságot, azok buknak mindenféle orgiákon, amire nem is tudok, mint Lipsi, hogy hol vannak, meg mik ezek. Hát érted? Neked nem szólt. Nem szólnak. Ez a probléma. Nem. Úgy látszik, hogyha valaki igazán partizni akar, akkor keresztény konzervatívnak kell elmenni, mert ott vannak az igazi nagy partik. Szerintem még beléphetünk a Fideszbe, hogyha ez a célod, végre eljussunk egy rendes buliba. Nem igaz, hogy fideszesnek kellene, hogy orgiákra hívjanak, vagy mi? Hát ez tényleg. Nekem az a legfurcsább ebben az egészben, hogy mert ez alapvetően végül is egy egyházi kérdés kéne, hogy legyen, nem? Ott van egy pap, most ő akkor elment egy meleg orgiára. Hát oké, ezzel, hogy mondjuk a papi hivatásban nem fér be, én nem akarok beleszólni az egyházak működésébe, hogy most akkor ezt szabad engedni, vagy nem, vagy nyilván ugye a pápa eldönti elvileg, de hát ettől függetlenül meg teljesen belefonódott a politikába ez az ember, és így, amit nem a híveknek feltétlenül, hanem mindannyiunk. Az bezeg nem zavarta az egyházat, amikor önöket mondott, hogy most 4 évre megnyugodhatunk meg. Egyértelműen a Fidesznek kampányot, az nem zavart az egyházat. Az nem, az nincsen nem. Probléma. Ja, az nincs baj. Jó. És valószínűleg nem az a problémám, hogy nem is csak a képmutatással lehetett itt baja az egyháznak. Mert a képmutatás ugye másban is megmutatkozhatott volna, például abban, hogy ő és a családtagjai mennyi pénzt kaptak a városi civil alapból, milyen dolgokra, miközben hát milyen más dolgokra nem nagyon jut pénz. Gondolom az egyháznak is nagyon sok dolgára nem jut megfelelő mennyiségű pénz. De hát mondom, ezek meg az egyháznak a belső dolgai az engem annyira nem érdekel, de ez a közéletben, ami megmutatkozik ebből, az nagyon érdekes. Számomra az is nagyon meglepő volt, hogy milyen kemény szavakat mondanak, és ráadásul az, hogy Nézzük meg azt. Mit szólsz ahhoz, ami kiderült most a Bese Gergő atyáról? Illetve hát egyelőre az derült ki, hogy felfüggesztették, mert felmerült egy ilyen gyanú vele szemben. Nem, kiderült, tehát hogy azért azt tudni... Már tény, hogy ő meleg és meleg partikra járt? Szerinted miért törölt el a Facebookját az istentelen szar? Istentelen szar. Aj, ez az Ábrahám Robi mindenkit olyan könnyen elítél. Amikor megáldotta ezért a pesti srácokat, valószínűleg akkor is már lehetett tudni ezeket amúgy. Valószínűleg nem tegnap előtt derült ki ténylegesen mindenki számára. Azért a jobb oldal annyiban különbözik a balliptől, és nem szeretek ezzel. Na, hogy érdekes, hogy a jobb oldalról kiderül valami, és rögtön a balliben is azzal lesz gondja, nézzük. Hogy például, amikor ilyen másfél-két hónappal ezelőtt pletyka szinten elkezdett terjedni, hogy ennek az embernek ilyen visel dolgai, meg videói vannak, akkor a jobboldali média elkezdett ez ügyben nyomozni. Én speciál az elmúlt két hónapban legalább 8 műsorban, és legalább 3 cikkben folyamatosan üzentem ennek a szarházinak. Szóval nem valakit bántott ez a szegény ember, hanem... Én is ezen gondolkodom, hogy mi a valódi probléma itt, a képmutatást kéri számon. Na, akkor ezt máskor is számon lehetne kérni azért. Igen, mások is meg. Vagy másoknál is történt már ilyen. Érdekes, hogy nem hallottunk ilyen kemény kijelentéseket. Például a Nováknál sem hallottunk ilyen kemény kijelentéseket, akkor ilyen pedofilt engedett. Ott még védték is. Igen. Megvan, hogy kit lehet. Igen, hogy ott az volt a narratíma, hogy lemondott, tehát felelősséget vállalt. Igen. Itt pedig felelősséget vállal ugyanúgy a Bessel. Ez amúgy üzenet lehet egy, szerintem a Fideszen belül is, hogy bármikor megjöhet ellened a kilövési engedés, onnantól ne számít senkinek a barátságról. Szar lehet így egy ilyen közösséghez tartozni, hogy azt gondolod, igen, hogy a közösséghez tartozás határoz meg téged és a helyedet a társadalomban, és aztán egyik pillanatra a másikra egyszer csak mindenki ellenet fordul. Mit gondoltok Bese Gergő? Mit gondoltok Bese Gergő esetére, hogy most felfüggesztették már, hogy... Dágban is azért izzad mostanában lehet. Ha Magyar Péter az ellenzék vezetőjére nyilatkozik, akkor nekünk miért kell? Hú, Dák. Ezt jól megmondta. Nem érzik a fideszesek, hogy 11 évre kell már nyilatkozni, hogy valakiről kiderül valami, és nem fogják megunni egyszer. Vagy ott van Köcsén, ott van Köcsén az is, aki a következő, aki a busz alá löknek, és ott az, van ő az is. Az nagyon valószínű, hogy ott van, igen. Ott van, és még nem tudja, de jön. Jön érte a buldózer. Ez az ember nekem bármilyen nyilatkozatában hitelesnek tűnt, úgyhogy mint bármelyikünk a démonaival küzd. Tani, hogyha igazak azok a vádak, amelyek Bese Gergővel kapcsolatban megfogalmazott. Mi, ez egy korrekt válasz volt az előző. Igen. Akkor ez nyilvánvalóan nem fér bele a mi értékrendünkbe. És a nőkkel dugna, az beleférne? Nem tudom. És nekem ez a furcsa ebben az egészben, hogy most így elhatárolódik egy fideszes országgyűlési képviselő attól, hogy valaki mondjuk meleg, meg akkor, hát jó, mondjuk az orgiákra járás, az lehet, hogy önmagában egy csak probléma. Kamerázott. Lehet, hogy az derült ki róla, hogy operatőr mellékállásban. Igen. Most honnan tudja, hogy milyen munkára viszik el? Tehát derült már ki fideszesről, hogy jár mondjuk meleg orgiákra, és akkor ott is tőle is meg kellett így szabadulni, de azt gondoltam, hogy egy ilyen nagy botrány az esetek valami különleges helyzetet okoz, ami miatt a szájárnak mondjuk le kellett mondania és el kellett tűnnie, de lehet, hogy csak egy időre, de hogy ezt ennyire komolyan így gondolják a modern világban, hogy valaki azért, mert meleg, ez így nem fér bele az értékrendbe, szerintem ez azért egy kicsit furcsa. Vagy nem tudom, hogy mire gondol pontosan. Nem, szerintem elengedhetjük, mert még meg kell néznünk, hogy mit mondott a Bese Gergő, az azért innentől kezdve fontosabb, csak ez volt a lényeg, hogy elég kemény reakciókat váltott ez ki. Ez a videó most azoknak szól, akik az elmúlt napokban szeretetükről, kiállásukról biztosítottak nem csak engem, hanem családtagjaimat. Tehát azok nem a fideszes haverok voltak, ahogy látom. Fáj a szívem, mert nagyon sok embert az elmúlt napok zűrzavara megbántással, fájdalommal ért. Szeretnék őtőlük és mindenkitől bocsánatot kérni. Amúgy ez szomorú história valahol, hogy vallás ezen része, hogy az emberbe ezt a bűntudatot belegyömösszölik, és az ember azért, mert csinált valamit, amit senkit se bántott, ő megélvezte, ezért bűntudatot kell éreznie, a közössége kiveti magából, szerintem ez is a közösségről is sok dolgot elmond. Ebben ez a tragédia, hogy ilyenek még léteznek, szerintem, hogy na mindegy. Mit írt? Ez azt fontos. Azt írta, hogy rászedtek, naivságomat kihasználták, és elveszítettem józan ítélő képességemet. Amúgy az érdekes megfogalmazás ennek, hogy mi az, hogy rászedtek. Nem tudom sajnálni, ő nem tudja elismerni. Lebukott, akkor se ismerje, őt rászedték, és amúgy is miközben meg ezt csinálta, folyamatosan másokat elítélt, másokat gáncsolt, hogyha kiderült, hogy melegek, ilyen sztorik is vannak, de alapvetően támadott embereket ugyanezért, akik például ezt nyíltan csinálták, és ő ült az erkölcsi magaslovon úgy, hogy ő titkolta közben ezt, és támadta ugyanezeket az embereket, akik őszinték tudtak lenni, úgyhogy nem sajnálom ezt az egészet. Egy ilyen sztori, majd még lesz pár ilyen. Ez az egész közeg, amiből ilyen dolgok esnek ki, ahol ennyire el kell nyomni saját magadat, ennyire meg vagy bélyegezve ezer dolog által. Övék az ország, a világ pénze, az összes hatalom, azt csinálnak, amit akarnak, de közben azt kommunikálják kifele, hogy erkölcs, keresztény erkölcs, ugye ez fontos, az fontos, nem az fontos, szerénység, Jézus Krisztushoz való fordulás, a heteróság, megvannak a rengeteg érték, amit követni kell. Ez ütközik azzal, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Mert övék az ország. Ez az ellentét, ez szétszakítja ezt szerintem belülről ezt az egészet, mert ha valaki azt csinál, amit akar, akkor neki semmi se lesz elég, és sokkal bátrabban hát elmegynek olyan irányokba, amit lehet, hogy egy normál ember nem megy el, hanem mindig keresi az újabb és újabb határokat, úgyhogy ki tudja még mik vannak ott amúgy, mert ez szerintem ez a leglájtosabb most, de hogy ez a kettőség érdekes nekem, hogy aki bármit megtett, az bármit megcsinál, de közben kifele non-stop azt kell kommunikálni, hogy ők a erkölcsi iránytű. Igen, én is azt gondolom, hogy a faszéken trónoló Orbán Viktor a Kolostorban, ahonnan irányítja az országot, valószínűleg nagyjából úgy viszonyul nagyon sok esetben tényleg a valóság, ami az elit köreiben van azzal kapcsolatban, hogy mit mutatnak kifelé, és mi történik bent, mint itt a Bese Gergőnek, az atyának a története, hogy azt mutatja, hogy erkölcsösen kell élni, és önmegtartóztatva, és közben meleg orgiákra jár. Ehhez képest valószínűleg ugyanennyire igaz ez a... Ez is tényleg a Karmelita Kolostor is egy remek jelképe ennek, úgy érzem, hogy egy kolostor. egy kolostor. Egy kolostorból irányítják az országot, ami a kolostor arról volt híres mindig is. A kolostorban óriási gazdagság volt egy... és a valóságban tényleg valójában iszonyú gazdagság van ott. És úgy tűnik, hogy ez viszont a mindennapokban nem feszíti szét őket Ádám, hanem ez csak néha napján, amikor a felszínre tör, akkor azért mindenki megijed, és akkor akár tényleg iszonyú marásokkal kell erre válaszolni, és utána mehet minden vissza a szokásos mederbe. Business as usual. Ja, csak így a tizedik után már nehéz még újra visszavenni a szent köppenyt magukra. Annyira jó lenne, hogyha őszintén lehetne beszélgetni, és valószínűleg, hogyha őszintén beszélgetnénk, akkor a Fidesz se ezt a politikát követni. Csak ezek az ellentétek, ezek is feszítik éppen, meg az is, hogy épp rohad le rájuk az egész ország, azt is, hogy lehet, hogy van egy külső politikai fenyegetettségük is, most minden egyszerre rohad rájuk, és hát nem tudom, mi volt ott Köcsén, de szerintem nem csak őszinte mosolyok voltak ott, amikor egymással kezet fogtak, hanem volt egy kis páni félelem, aztán lehet, hogy csak belelátom ezt. Ez volt már a jól van ez így. Iratkozzatok fel, van új fókuszcsoport rész, nézzétek meg azt is, ha gondoljátok. Hát ezt még nyáron vettem föl, és próbálkozunk ki új irányokkal, szóval nézzétek meg. Iratkozzatok fel, tudtok támogatni minket például, hogyha az IPON kuponkódunkat használjátok az IPON webshopban, a Patreonon tudtok minket támogatni. Még egyszer elmondom, hogy iratkozzatok fel, mert nagyon lassan haladunk a 200 ezerhez. Valakit talán vissza tudunk csábítani az országba azzal, hogyha meg lesz. És hát tartsatok velünk holnap is, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek. Szent fiat iránti védel.